Wrocław Lang i sponsor tytularny Orlen. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Okazje do minus 50% na tysiące produktów ze wszystkich kategorii. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 13 maja, minęła 21. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny w ostatnich dniach pożar opanowany, płonęło liceum w Grodzisku Mazowieckim. Z rodzin zastępczych do domów dziecka, w tym serwisie o podwójnym dramacie najmłodszych. Będą też ostrzeżenia brytyjskiego premiera o tym, że świat dawno nie był tak niebezpieczny. Pożar w liceum w Grodzisku Mazowieckim został opanowany, informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. W akcji brało udział kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W wyniku pożaru spłonął dach liceum przy ulicy Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazowieckim. Ogień pochłonął też panele fotowoltaiczne, które znajdowały się na dachu, a także zajął część poddasza. Akcja była wyjątkowo trudna, mówi rzeczniczka mazowieckiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, młodszy kapitan Katarzyna Urbanowska. Akcja była trudna przede wszystkim dlatego, że były to działania na wysokości, czyli musieliśmy prowadzić działania z podnośników drabin, co jest dodatkowym utrudnieniem. Pożar dosyć szybko też rozprzestrzeniał się. Jest za wcześnie, żeby mówić o przyczynach. Jeszcze przed rozpoczęciem akcji gaśniczej bezpiecznie ewakuowano około 60 osób, które znajdowały się wewnątrz budynku. Z powodu ewakuacji przerwany został ustny egzamin maturalny z języka polskiego, który zostanie przeprowadzony w innym terminie, jeszcze w maju. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był już kolejny w ostatnich dniach duży pożar. Wczoraj całkowicie spłonęła hala przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Trwa wyjaśnianie przyczyn. Dziś w tej sprawie zebrał się sztab kryzysowy. Jak mówił po posiedzeniu sztabu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, kupcy, którzy stracili cały dobytek w pożarze hali, nie zostaną pozostawieni sami sobie. Zarówno miasto stołeczne, jak i wojewoda mazowiecki obiecali pomoc. A pomoc miasta to m.in. uruchomienie specjalnego punktu Urzędu Pracy przy ulicy Marszałkowskiej 77. Tam jest specjalne dedykowane stanowisko dla tych wszystkich, którzy chcieliby uzyskać ewentualnej informacji i móc się zarejestrować ewentualnie jako osoby bezrobotne, czy uzyskać wsparcie, jeżeli chodzi o pośrednictwo pracy, bo też tego typu ewentualności trzeba przewidzieć. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru. Wyjaśnia to policja, która zabezpieczyła już nagrania z monitoringu. Z kolei inspektorzy ochrony środowiska pobiorą próbki ziemi i wody z miejsca pożaru, sprawdzą, czy nie doszło do skażenia. Prawie 1300 dzieci wróciło do domów dziecka z rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Ponad 1000 dzieci relokowano poza powiat zamieszkania. To dane, które opublikowała Fundacja Grow Space po przeprowadzeniu monitoringu w domach dziecka i w systemie pieczy zastępczej. Dominik Kuc z fundacji mówi, że te liczby są alarmujące. Młode osoby, które znajdują się w tym systemie, nie mają takich samych szans jak rówieśnicy spoza tego systemu. Widać, że takie działania jak na przykład właśnie dzieci poza powiatem, czyli relokacje, albo dzieci, które wróciły z powrotem do placówki opiekuńczo-wychowawczej, mierzą się z o wiele większą liczbą traum, o wiele większymi wyzwaniami na tle zdrowia psychicznego. Działacze fundacji przekażą wyniki monitoringu wiceminister rodziny Aleksandrze Gajewskiej oraz rzeczniczce praw dziecka wraz z przygotowanymi rekomendacjami. Spotkanie z wiceministrą ma się odbyć 27 maja. Brytyjski premier ostrzega, powstaje oś krajów autorytarnych, a świat dawno nie był tak niebezpieczny jak dziś. Rishi Sunak znów obiecał, że jego partia postawi na obronność. Przemówienie w londyńskim think tanku było częścią nieoficjalnej kampanii wyborczej. Opozycja zarzuca rządowi, że przez lata zaniedbywał armię. Brytyjski premier ostrzega. Oś krajów autorytarnych, Rosja, Iran, Korea Północna i Chiny współpracuje, by osłabić nas i nasze wartości. Do Europy wróciła wojna, a nasi sojusznicy w NATO ostrzegają, że jeżeli Putin odniesie sukces na Ukrainie, oni mogą być następni. Rishi Sunak przypomniał, że rząd inwestuje w obronność. Do końca dekady chciałby wydawać na zbrojenia 2,5% PKB. Przekonywał Brytyjczyków, że pytanie w nadchodzących wyborach to komu ufacie w sprawie waszego bezpieczeństwa. To kolejny sygnał, że konserwatyści chcą, by jednym z tematów kampanii była obronność. Opozycja odpowiadam, konserwatywny rząd przez lata zaniedbywał tę kwestię. Wypatroszył naszą armię, a teraz nie ma wiarygodnego planu. To lider Partii Pracy Keir Starmer. Terminu wyborów jeszcze nie znamy. Prawdopodobnie odbędą się jesienią. W sondażach od ponad roku zdecydowanie prowadzi lewica. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Adam Malecki. Hubert Hurkacz wygrał po ciężkim boju z Argentyńczykiem Echeverrym i awansował do czwartej rundy turnieju Internazionale d'Italia. A właściwie to walka toczyła się w pierwszym secie, który rozstrzygnął się dopiero w tiebreaku. W drugim Polak odjechał rywalowi, jakby wsiadł na rydwan w rzymskim Koloseum i wygrał 6-2. I pokazał się z bardzo dobrej strony, o czym mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Bardzo solidny mecz w wykonaniu Huberta Hurkacza oglądaliśmy na turnieju w Rzymie w trzeciej rundzie. Tomas Echeverry to solidny Argentyńczyk, który mógł Polakowi sprawić trochę problemów, ale jeżeli ktoś ogrywa króla mączki w tak spektakularny sposób jak Hubert Hurkacz w sobotę, no to chyba nie może się bać żadnego Argentyńczyka i to było dzisiaj widać na korcie. Bardzo pewny Hubert rośnie z meczu na mecz i naprawdę jestem bardzo ciekaw, co jeszcze w Rzymie będzie w stanie Hubert Hurkacz nam pokazać. W kolejnym meczu Hurkacz zagra z Norwegiem Rune albo Argentyńczykiem Baezem. Pierwszy set pewnie wygrany przez tego pierwszego 6-2. A Iga Świątek o ćwierćfinał zagra z Amerykanką Madison Keys. Dziś Polka ograła Polko-Niemka Angelika Kerber do 5 i do 3. W piłkarskiej ekstraklasie zamknęła się 32. kolejka i do zakończenia sezonu pozostały już tylko dwie. W czubie tabeli lider Jagiellonia Białystok wyprzedza o 2 punkty ekipę Śląska Wrocław. Trwa także zażarta walka w dole. Ruch Chorzów wygrał trzecie spotkanie z rzędu. Tym razem 2-0 w Radomiu z Radomiakiem. Radomiak będzie musiał walczyć o utrzymanie. Ruch mimo dobrej formy z Ekstraklasą się pożegna, ale nie będzie na pewno ostatni w tabeli. A w pierwszej lidze hokejowo-tenisowy wynik. Miedź Legnica pogrążyła pod Beskidzie Bielsko-Biała. Wynik 6-1 i górale spadają do niższej klasy rozgrywkowej. A w ligach zagranicznych w Hiszpanii Barcelona walczy o powrót na drugie miejsce w tabeli. Stanie się tak, jeśli Duma Katalonii z Robertem Lewandowskim w składzie wygra z Realem Sociedad. A w Anglii w Premier League starcie trzeciej drużyny z czwartą, czyli Liverpoolu z Aston Villą. Jeszcze Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Dziś Polacy odpoczywają, szykują się do niezwykle ważnego meczu w kontekście pozostania w elicie z Francją. Trwa mecz Szwedów z Niemcami. Ekipa trzech koron prowadzi 3-0, a w zakończonych meczach Finlandia pokonała Norwegię 4-1, a Słowacja po dogrywce 5-4 Stany Zjednoczone. Na wschodzie Polski w Tatrach będzie się chmurzyć i tam może padać deszcz, poza tym pogodnie. Nad ranem temperatury spadną do 2 stopni na Pogórzu, 6 w centrum i 10 na zachodzie. Na Pogórzu lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni, a jutro ciepło od 15 do 23 stopni. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimplonizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

w poprzedniej jeszcze dekadzie był debiut Youth and Young Manhood, później jeszcze dwa albumy i przez kilka pierwszych lat trzymali poziom nie za wysoki, ale no powiedzmy atrakcyjny pod względem i komercyjnym, no i przede wszystkim stadionowy, dlatego że grali taki chwytliwy rok stadionowy, a w efekcie efektem były wysokie miejsca na listach przebojów i też całkiem solidne nakłady sprzedawanych płyt, natomiast niekoniecznie to szło w parze z sukcesami artystycznymi i później było już tylko gorzej. No i wreszcie mamy po paru latach przerwy, choć niewielu, bo raptem trzech, nowy album, 9, Can We Please Have Fun? No i ku mojemu zaskoczeniu i podejrzewam, że nie tylko mojemu, ta płyta jest całkiem niezła. Trochę jakby powrót do wczesnych lat istnienia zespołu i naprawdę jest sporo fajnych, melodyjnych piosenek. Nothing to Do już za nami, a przed nami kolejne dwie, Split Screen jako pierwsza. I'm go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang in the city and it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden globe in my office space. A muscle magazine next to the toilet. I'm getting big and strong just thinking about it. To była grupa Kings of Leon w dwóch piosenkach Split Screen i Mustang. Oba utwory z albumu Can We Please Have Fun. Być może ożywczo na braci Follow Willów wpłynęła osoba producenta, którym został Kid Harpoon, mający na koncie 3 nagrody Grammy za produkcję płyt Harry'ego Stylesa i Miley Cyrus, czyli artystów stricte komercyjnych. Teraz wokalistka umiarkowanie komercyjna, by nie rzec w ogóle niekomercyjna. Bardziej folkowa niż rockowa, to na pewno, czy popowa. Kojarzona z takim terminem freak folk. To jest gatunek muzyki, jeśli tak to można określić, który początki miał jeszcze w latach 60-tych, 70-tych. Vashti Banyan, David Crosby to ci artyści, którzy zaczynali flirtować właśnie z takim dziwacznym trochę folkiem, a z ostatnich lat warto wymienić ostatnich kilkunastu właściwie lat Animal Collective czy Devendra Banharta, a jeszcze Johna Newsom też, jeśli chodzi o czołowych przedstawicieli tego ruchu czy też gatunku freak folk. Natomiast Jessica Pratt jest artystką amerykańską, nagrywa już od parunastu lat. I początki miała dosyć ciekawe, dlatego że Tim Presley, znany gitarzysta, znany chociażby ze współpracy z grupą The Fall, a także Tyem Seagalem i Kate Le Bon, specjalnie założył wytwórnię Darker My Love, oficynę wydawniczą właściwie powinienem powiedzieć, żeby wydać płytę debiutancką Jessica Pratt. To było 12 lat temu, później były kolejne dwa albumy, jeszcze lepsze od debiutu, a ten najnowszy, Here in the Pitch, no jest co najmniej tak samo udany jak

Life Is, a wcześniej World on a String. To były dwie piosenki Jessica Pratt z jej najnowszego, czwartego albumu Here in the Pitch. Oszczędne aranżacje, krótkie, zgrabne i nastrojowe piosenki. W przypadku Jessica to dało naprawdę bardzo dobry efekt, mimo że od mainstreamu i komercji jest naprawdę daleko. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, a właściwie nie tyle w Stanach Zjednoczonych, ile w Ameryce Północnej, dlatego że z Kanady pochodzi duet Dax Limited. Na początku nazywali się Dax Unlimited, ale już od kilku lat jest Dax Limited i właśnie niedawno ukazała się ich druga płyta długogrająca zatytułowana Harm's Way. Całkiem fajne gitarowe granie z Kanady. Duet Ducks Limited z albumu Harm's Way. Dwa tytuły, Hollowed Out i The Main Thing. Króciutkie utwory, no ale jeżeli ma się coś do przekazania, to czasami niewiele czasu potrzeba, żeby przedostać się do świadomości odbiorców. Może tak. Teraz artystka, która nagrywa od kilku lat, a właściwie jej rodzice pochodzą z Zimbabwe. Wiele lat temu, no wiele to może przesadzam, ale kilkanaście lat temu, właściwie troszkę może więcej, rodzice Rachel Chinoriri, dlatego że tak się nazywa artystka, emigrowali z Zimbabwe do Anglii i już w Anglii, w Londynie urodziła się ich córka Rachel. Nagrywa już od kilku lat. Można było znaleźć jej nagrania na różnych platformach, również wydała epki i single, natomiast dopiero w tym roku, w maju, wydała swój pierwszy pełnoprawny album, czyli płytę długogrającą. Tytuł albumu What a Devastating Turn of Events. Record that. I hold the deeper things I said. I start to question who my friends are. Maybe I'm oversharing, underwhelming, but no one else was there. Stay young. But too old for this. The kids are throwing up in Like, is he actually okay? Again, I know you won't text or anything, I know what you're like. Hot and cold, hit and miss, up and down, and a bit of a prick, really. I could argue that you're nice, well, actually, you're kind of my type, but you are taking the piss. Why did you kiss me, then call me, then say that you miss me, then you talk about chemistry? What the fuck does that mean? Honestly, like, what the fuck? Your friends tell me you like me, and I like you, but not like that. Or maybe I do. It's really up to you, like, seriously, that's on you, bro, and maybe you're the problem. Cause you don't know what they are in or you're out. You should have told me you had doubt about it. All the shit that came out your mouth. It is what it is, what it is a problem. It's not a problem, and that is the problem. Yeah, you're cool with this, but this is not cool with me. It's confusing. Mad confusing. We got a lot of risky texts, and you asked if I left my ex? Well, yes, it was complex. How's you and your ex? Nah, I'm just taking the piss. I've got nothing to do with it, but maybe I did. And what if I called you and asked you to kiss me, then text you and asked if you missed me, and aired you after you'd seen me, and spoke about compatibility? Yeah, you're just confusing as fuck, and I wish I never tried my luck. Don't know whether you're in or you're out. You should have told me you had doubts about it. All the shit that came out your mouth. It is what it is, what it is a problem. Don't know. Just know that you are a lot better than that, and he does not fucking deserve you, and he never did deserve you. Rachel, I'm mad. Rachel Chinoriri, debiutantka z Londynu. To były fragmenty z jej płyty debiutanckiej, jak już wspomniałem. What a devastating turn of events. Garden of Eden i It is what it is. Teraz przede mną leży kolejna płyta majowa, czyli wydana dopiero co, i podobnie jak w przypadku Rachel, są to debiutanci, tyle że pochodzą z Bristol, a nie z Londynu. Grupa nazywa się Home Counties, tytuł płyty Exactly As It Seems. Muzyka jest nieco bardziej energetyczna, jeszcze bardziej energetyczna niż w przypadku Rachel Chinoriri. Rip off. Gotta feel old. 20 bucks day and swallow the key. Born in the country, so it stays in the family. Grow a hedge, fence or wall so we can't see what's going on. Straight to the city. Dirty cash, ain't made overseas. Straight to the city. Born a rule, more like born to tease. The audacity to charge an entrance fee to see what once was yours, but not for long, but not for long. Lend me a credit card, what town did you grow up in? Your mother's maiden name, I can't recall sparing. And for your sins, tell me your pen, tell me your pen. And it's yours, but not for long, but not for long, but not for long. Did you hear what happened when the money stopped? They pulled the album when the second single flopped. Yeah, man. I heard the bass player had to get a real job. That'll be fine. Yeah, they're a ride that's got connections to the mob. Time after time. To była grupa brytyjska, angielska konkretnie z Bristol. Nazywają się Home Counties, jest ich sześcioro, jedna kobieta, pięciu panów. A płyta, która ukazała się w maju, nosi tytuł Exactly As It Seems. Piosenki Uptight i Dividing Lines. To tyle, niemalże już prawie wszystko w tej godzinie się wydarzyło, a słuchaliśmy właściwie samych nowości. Na zakończenie jeszcze zespół, który już Państwo chyba znają z anteny programu trzeciego, Santa Barbara, czyli cioteczni bracia pospieszalscy z płyty The Best of Unreleased Hits.